У эфіры радыё «Свабода» ў студыі Ольга Караткевіч. І зараз перадача «Вольная студыя». Першыя абразы, як аб'екты рэлігійнага шанавання, з'явіліся на беларускіх землях пры канцы 10-га стагоддзя. В 11-м стагоддзі іх прывозілі з Бізантыі. У 16-м стагоддзі ўзнікла беларуская іканапісная школа, а ў стагоддзі 22-м абразы публічна палілі ў Менску на Саборнай плошчы. Гісторыя абразоў – тэма гутаркі Міхася Скоблы з даследнікам сакральнага мастацтва Аляксандрам Ярашэвічам. Гаспадар Аляксандр, як вядома, Беларусь – гэта памежная тэрыторыя паміж каталіцкім захадам ды праваслаўным усходам. І неаднойчы палітыкі і з аднаго і з другога боку стараліся схіліць беларусаў на свой бок. І штампаваліся на маскоўскім манетным двары медалі з надпісам «Адторжаная возвратіх», і па указанні з Варшавы ператвараўся былы кляштар у бярозе Каратузскай у турму для іншадумцаў. І каталіцкі касцёл і праваслаўная царква маюць свае адрозныя каноны – вот календары свята адрозныя. Скажыце, а ці ёсць абразы, якія аднолькава шануюцца і праваслаўнымі, і каталікамі, і такім чынам служаць збліжэнню вернікаў? Безумоўна, ёсць такія абразы, но это вот найбольш выдатны прыклад — это Маці Божая Чынстаховская. Но справа ў тым, што гэта вот супрацьпастаўленне праваслаўнага іканапісу і заходняга рымскага іканапісу, яно мае сэнс да мастацтва адносна новага часу. Ну, пачынаючы Ренесанс. А калі ўзяць раннехрысціянскія часы, то мноства візантыйскіх абразоў, абразоў усходняга паходжання, канстанцінопальскіх, трапілі ў Рым і ў паўднёвую Італію. І такім узорам з'яўляецца так называемая Маці Божая Снежная. Это абраз Маці Божай Адзігітрыі, візантыйскі абраз, які знаходзіцца ў базіліцы Санта Марія Маджоре ў Рыме. Утрапіў ён да нас, як бы, яго копіі з Рыма, і адбылося гэта ў часы контрфармацыі. Это ў прыватнасці езуіты прывезлі, па іх просьбе было напісана 5 копій. Вы напісалі цэлую кнігу «Маці Божая Снежная ў Беларусі», дзе падрабязна апісалі, здаецца, каля 40 гэтых абразоў. Скажыце прыблізна, колькі з іх знаходзіцца ў касцёлах, а колькі ў праваслаўных цэрквах? А можа быць і папалам. Ну, можа быць трошкі больш у касцёлах, але я думаю, што папалам. Ці не кожны абраз мае сваю гісторыю, і мы безліч разоў чулі пра цудадзейныя абразы, пра іх незвычайную ацаляльную сілу. Але часам абраз выконваў і пэўную, як бы сказаць, гістарычную ролю, і выступаў на арэну нейкіх ваенных канфліктаў. Ці ведаеце вы такія выпадкі, калі абраз дапамагаў там, дзе аказвалася без сильным войска? Натуральна, ведаем такія выпадкі, асабліва часы невядомай вайны сярэдзіны 17 века. Ну, так я Саганович абазваў. Тады ж у 1651 годзе кароль Ян Казімір, так сказаць, урачысты малебен адбыўся ў львоўскім касцёле помом дамініканцаў, і ён аддаў, можа сказаць, адмовіўся ад Рэчы Паспалітай, аддаў я пад апеку Маці Божай. І пачалося знакаміта, так сказаць, абарона Ясногорскага манастыра, калі праславіцца Чынстаховская. Да гэтага мала хто яе ведаў, гэты абраз Чынстаховскі. А там вот кругом усе замкі былі заняты, а адзін некі там манастыр, не бог ведае як узброены, і шведы не змаглі яго ўзяць. Кіраваў абаронай не ваеначальнік, а ксёнц Агустын Кардэцкі. Клічыцца, што Маці Божая Чынстаховская абараніла. Абараніла, да. А ў нас такі ж самы выпадак адбыўся з Ляхавіцкай крэпасцю, дзе знайшла сабе прытулак Маці Божая Белыніцкая. Два месяцы Хаванскі, маскоўскі ваеначальнік Хаванскі, як пішуць, ён смяяўся, як гэта гэтую каробку не ўзяць. Штурмаваў, і нічога не атрымалася. Ляхавічы не взялі, пашоў Хаванскі далей і быў разбіты чарнецкім падпалонкай. Таксама, як лічыцца пры такой небеснай апецы Маці Божай Белыніцкай. Вот это такі прыклад. Здаецца, вы па асноўнай адукацыі фізіку. Сувязі з гэтым не выпадае абмінуць тэму мераточання абразоў. Асабліва часта гэта здараецца ў праваслаўных цэрквах. Што вы пра гэта думаеце? І як фізік, і як мастацтвазнаўца, даследчык сакральнага жывапісу? Я, як фізік, магу сказаць, што калі Усевышні захоча праявіць сілу вот некага абраза, там, ці яго цудадзейнасць, то ён падзейнічае праз фізічныя законы. Ён нешта зробіць такой атмасферы, ці тэмпературныя некія там перамены. Ну, словам, штосьці можа там выступіць. Я, як фізік, дапускаю. Так вот, я хачу і пачуць ад вас менавіта навуковае тлумачэнне, што прымушае абраз змяняць сваю фізічную структуру. Ну, Усевышні нешта хоча сказаць людзям. А на конструктуры, ну, трэба, каб узялі аналіз хімічны. вечны, так сказаць, і пацвердзілі, што гэта сапраўды міра, а не проста якая-небудзь раса. А ці рабіліся такія доследы? Ну, я не ведаю. Не, ну, мне здаецца, што, можа, і рабіліся, па крайней меры, вот, ну, апошніх гадоў вельмі стала папулярная манрэальская маці Божая ў Канадзе, міратачывая. То я думаю, там дасужыя навуковцы да яе дабраліся. Я магу прывесці прыклад там у Кіеве адзін з абразоў. Там было не міра, там на шкле адбітак з'явіўся. І кіеўскія фізікі і хімікі аналізавалі гэтую выяву і прыйшлі да выяву, што гэта сапраўды адбыўся некая дыфузія красачнага слоя на шкло, але ж дыфузія яна ўсё гэта размазала, а там адбілася выява, і яны сказалі, што мы не можам гэта растлумачыць, но фіксуем факт. Навука разводзіць рукамі. Спадар Александра, біблейскія сюжэты здаўна прыцягвалі і натхнялі мастакоў па ўсім свеце, але далёка не кожны такі твор трапляў у храм ці ў пакоі царкоўнага іерарха. Скажыце, як мусіць адбывацца ператварэнне звычайнага твору мастацтва ў твор сакральны, якому пакланяюцца? Ну, сакральны твор ўсё-такі звычайна заказваецца для сакральнай прасторы, для царквы, для касцёла. Вось мне тут прыходзіць на памяць таемная вячэра Леонардо да Вінчы. Яна ж пісалася як фрэска, але вось нярэдка сёння можна яе пабачыць у выглядзе абраза. Ну, так. Значыць, яна сапраўды была напісана для міланскага манастыра на сцяне трапезнай, і там было вельмі так прыдумана, лагічна. Аббат сядзеў на супрацьлеглым канцы стала, манахі абапал па бакавых сценках. І атрымлівалася, што яны бачаць апошнюю вечэру Хрыста, вечэраючы самі. Яны адчувалі сябе удзельнікамі гэтай вечэры. Так, так, так. Сама па сабе астатняя вечэра гэта сімвал Еўхарыстыі. І таму гэта абавязковы абраз у іканастасе праваслаўнай царквы. Вы доўгі час даследуеце абразы сакральнае мастацтва. Вось часам можна пачуць пра старажытна-рускую іканапісную школу, пра Андрэя Рублёва, пра Феафана Грэка, а ёсць жа і беларуская школа. У чым яе асаблівасці? Вот тут вельмі шкада, што мы не маем, не ведаем такіх фігур, як Андрэй Рублёў ці Феафан Грэк у нас. Вот можна было б вот і адлічваць ад іх эту беларускую школу. Ой, гаварыць пра беларускую школу наогул, чесна кажучы, цяжка, хоць ужо так гаворым давно і направо, і налево. Паглядзіце самі. Ад буйнейшых беларускіх гарадоў і іканапісных цэнтраў ніводнага абраза ад Вільні, ад Полацка, ад Гродна, Віцебска няма старажытных абразоў. Вывады нашы пра беларускую іканапісную школу пабудаваны на вельмі сціплым матэрыяле, трэба чэсна прызнацца. Гэта абразы звязковых цэркваў. Больш павязло, я б сказаў, Брэсту, як не дзіўна. Таму што, калі будавалі Брэсцкую крэпасць, зносілі стары Брэст, тады Брэста перадавалі ў вясковыя цэрквы. І вот тыя шэдэўры казаліся ў маларыцкіх цэрквах. Гэта вот шэдэўры беларускай іканапісу сярэдзіны 17 века. На чым пабудавана беларуская іканапісная школа, мы гаворым, што на ўзаемадзеянні старажытнай візантыйскай асновы і мастацтва еўрапейскага рэнесансу. Захоўваецца іканаграфія, захоўваюцца ўсе сюжэты, але евангельскія персанажы надзяляюцца прывычнымі чалавечымі рысамі. І прытым рысамі наша тыпажу. Гэта не арабы, гэта не негры, гэта не скандынавы нават, светлавалосы. Гэта сапраўды наш тыпаж. То бок, скажам, у праваслаўнай царкве ў Японіі Бога маці яна будзе падобна на японку. Спадар Александр, у мяне дзед з боку маці, то бок па кудзелі, быў баптыстам і не трымаў у хаце абразоў. Казаў, што яны не патрэбныя. Замест іх на покуці ў раме вісеў прыгожа каліграфічна выпісаны заклік, як сёння памятаю, «Славце Господа, ібо он благ, ібо вавек міласць яго». Патлумачце, у чым сэнс іконаборства? Велізарны перыяд іконаборства быў яшчэ Візантыі. Думаю, што тут падмешвалася палітыка, таму што загад знішчыць гэтыя выявы святых Канстанцінополя аддаў імператар Леў Ісавр. Пішуць царкоўныя гісторыкі яшчэ дарэвалюцыйныя, што яго была ідэя хрысціянізаваць мусульман і яўрэяў. А паколькі мусульмане і яўрэі не прызнавалі выявы Бога, вот ён з гэтай мэтай, так сказаць, каб пашырыць хрысціянства з лепшымі намерамі аб'явіў вайну ўсім гэтым выявам. Другі такі прыступ быў у эпоху рэфармацыі. Ва ўсякім разе, гэта не спрыяла, канешне, развіццю мастацтва. Дзе старажытныя французскія ці англійскія іконы? Няма. У Германіі таксама не асабліва. Ну, гэта тоже некі капіталізм. Гэта імкненне зрабіць царкву таннейшай, можа быць. А можа, гэта не сатварыў сабе куміра? Так, яны ссылаліся на гэта. Але з другога боку, яны гаварылі, што мы не можам маляваць Бога, мы ніхто яго не бачым. Але ж Бог стварыў чалавека па свайму образу і падобію. Ёсць падказка. Ёсць падказка, як яго намаляваць, да. Самы незвычайны абраз, прызнаюся, мне давялося пабачыць у вёсцы Гудзявічы на Мастоўшчыне, у хаце Алеся Мікалавіча белакоза. На покуці ахінуты ручніком набожнікам партрэт Францішка Скарыны. Перад ім лямпадка. Усё як трэба. На вашую думку, як трэба ставіцца да падобных рэчаў? Я адношуся з разуменнем, таму што, ну, тое, што зрабіў Францыск Скарына, наогул заслугоўвае кананізацыі, падумаўшы. От глядзіце, Максім Грэк, вядомы, так сказаць, грэчаскі перакладчык грэчаскіх тэкстаў у Расіі, так, пачатку 16-го стагоддзя, той самы час. Яго, праўда, недаўна, але кананізавалі. Так, можа быць, і Скарына калі-небудзь дачакаецца гэта. Я не бачу ніякага граху, што там свечку паставіў Алесь Белакос. Нема граху ў гэтым, па-моему. І апошняе, пра што мне хочацца ў вас запытацца. У Курапатах ёсць камень, на якім невядомым мастаком напісаны абраз Ісуса Хрыста. Абраз Маці Божай Чарнобыльскай, як правіла, выносіцца і рухаецца на чале Чарнобыльскага шляху. Але не спыняюцца перад абразамі ні вандалы ў Курапатах, ні ОМОН на менскіх вуліцах. І міжволі напрошваецца пытанне. Няўжо 2000 гадоў хрысціянства прайшлі для нас надарэмна? Спадар Александр. Ну, напэўна ж, не прайшлі надарэмна. Ну, вандалы былі заўсёды. Чаму яны павінны раптам знікнуць? Пачакаем, час ідзе, вандалізм будзе ўсё паменшацца. Ужо, які быў вандалізм у канцы 20-х гадоў? Вы згадалі пра вандалізм 20-х гадоў, і мне адразу успомніліся самыя зніштажальныя радкі Пімена Панчынкі пра ягоную камсамольскую маладосць. Я цэрквы закрываў, я абразы паліў. І гэта не рыторыка, гэта праўда так і было. Газеты так з радасці пісалі, як у Мінску на саборную плошчу з дэманстрацыі працоўных, нясуць кідаюць агонь абразы. У нас быў выдатны цэнтр іканапісу Слуцк. Ёсць апісанне цэрквы прыходу ў Мінскай епархіі 1879 года. Там па 50 старажытных абразоў у цэрквах было слуцкіх. А маем два абразы. То, што успелі за тое агню выхапіць музейшчыкі. Ужо цяпер гэтага не робіцца. Все-таки, значыць, рухаемся. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі перадачу «Вольная студыя». Госцем Міхася Скоблы быў даследнік сакральнага мастацтва Александр Ярашэвіч. Шановныя слухачы, запішайце, калі ласка, хвалі і частоты беларускай свабоды. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы.